Szia, na mi újság? Most hagytam abba a dolgokat, most már bejöttem, most már elegem volt minden bűz. Na, Most akarom majd mi a csodázni a kecskét. Ja, még a hosszú ködöt visszerezni? Ha reggel beletettem, hogy olyan nagyon vírusnek látszott a húsa, beletettem, hogy kiázzon. Ne? Hát, nem lesz annak semmi baja szerintem. Na, nem romlik kell, vagy nem hiszem. Nem idegen nem. Van, most én mindjárt befűszerezem, azt hónap meg megsütem. Mert? Te? Hát, én voltunk a mamánál, megvártuk, hogy a hazaérjen, meg a mama egyedül. Úgyhogy ott voltunk elég sokáig, 3 óra után jöttünk el, vagy így valahogy. És mit csinált a Nóri? Szórakoztatta a mamát. Bealudt? Bealudt. Elrakodott, aztán elkapkált a mama ringassa. Mama ért, hogy nem tudom miért ringassa. Kezivel, lábával, csípőbe, nem kell annyira ringatni. De ha nagyon szeresse kicsi csajszit. Hát én sem ringatom annyira. De a mama nem hall, jó? Nem, már régóta nem hallja a mama. Már mondom, neki egy kicsikét szuszog a Nóri, mondom. Hallod, milyen érdekesen szuszog? Nem. Nem hall semmit. Nem, a mama nem hall. Mamának, hogyha nem hangosabban beszélsz, nem hallja meg. Meg főleg, hogyha nem ára vagy fordulva, és halkabban mondod, akkor nem hall semmi. Mondom, nem beteg? Azt mondom, nem beteg, ha nézd meg, mosolyog, jókedvű, ha jó van, de valami szuszog. Akkor először hívtam a doktornőt, Líviát, és hogy nincs neki láza, nem köhög, nem folyik az óra, semmi sincs. Hát azt mondta, hogy biztos a fűtés miatt van, mert száraz a levegő, párás itt csak. Tudod, akkor meg... Kimostam a ruhákat, van kimosott ruha, rátettem fel a radiátorra. Igen. Hát fájlunk, azt akartam mondani, hogy tegyél a radiátorra, mi a csodát. Ami kimosott ruhákat, és akkor mindjárt párát fog adni. Meg hogy szellőztessék, meg csöpögtetek ilyen ez a fiziolós kiraszport, ez az oldatot, amit veszi máskan kis fialába, az órába. Azt mondja, az nem már. Csak akkor ugyan, hogyha van neki láza, vagy köhög nagyon, vagy valami. Hát de nem köhög. Hát igaza is van neki, ez ilyen. Hova vinnéd, hogy elkapjon valami hülyeséget? Hát igen, de jobb, hogy megkérdeztem. De mama nem hallott, vagy tudod? Nem hallom. Jó van a Nóri, jó van. Nem hallom, mama, már régóta nem hallányom. Mert amikor nem ára fordulsz, és nem úgy mondod, hogy lássa a szádat is, akkor ha halkabban beszélsz, akkor nem érti. Tehát amelyik főleg nagyot hall. Ez is szoktam olyan hangosan beszélni. Nem mindegy. Úgyhogy már csöpörgetnénk az órába, de eszik szépen, fitánkol, játszik, tehát nem néz ki betegnek. Hát akkor fölöslegesen biztos. Lehet, hogy tényleg száraz a levegőben. Hát lehet, mert meleg van, meg sosem mertem neki beterigetni ebbe a szobába. Hát jó, nem kell állandóan, de néha-néha azért szerintem egy kicsikét, hogy legyen neki párá. Pára vagy van. Én már most egy, nem is tudom, kimentem, aztán mikor csuktam be az ablakot, kinyitom most akkor, kell, hogy szellőzzen, nektek is mindig szellőztetem, csak akkor mindig elvitteletek ambu a szobába tégedet, vagy amikor szellőztetem, akkor kinyitottam egy kicsit, egy 5-10 percre az ablakot, és elvittelek benneteket onnan, hogy ne legyetek ott, érted? Hát igen, én is elcsinálom, nem viszont a konyhába, akkor nyitva van a szoba, hogy fél órát azt legyen nyitva. Az ajtó? Az ablakot. Ja. Azért mondom, hogy azért azt szellőztetni, azt muszáj. Azt muszáj szellőztetni, csak ne legyen ott a kicsi. Meg lehet, hogy tényleg egy kicsit szárazabb a levegő, akkor ő neki betenni egy kis ruhát, vagy szoktak olyan valamit ráakasztani a radiátor, és az vizet bele, és akkor az így lassan párolog, vagy mit csinál. Hát én most, hogy én nem fogok olyan szart tenni, van ruha, meg látszik, ráteszik egy közelébe a vizet, azt meg van a vékony anyagú plasztikában, nem? Igen, az is ugyanaz. Hát. Tehát most jött ki rá, hogy a mama nem hall? Hát tudtam én, hogy ő nem hallja a dolgokat, de a Nórikát érted, oda tartott a fejből, közel érted? Tehát akkor is az nagyon-nagyon-nagyon kicsit lehet észrevenni csak, érted? Hogy nem annyira hallatik, mikor a Nóri... Tudtam én, hogy nem hallja, de oké, más az, mikor én kiabálok neki, nem tudom én, hány méterű távolabb, érted? De a Nórikát ott tartott a kezéhez be, vagy közel volt az arcához. Jában, ő már nagy, elég jó nagyot hall. Hát jó, a mama is mi a hónap 79 éves 10-én. Mindjárt 80 éves semmi. Múlik az idő, megörekedett ő is, én is. Nórikai cselekszik. Ja. A hatodikámmal lesz 5 hónapos? Hány hónapos? Mikor te számolod, hogy hány hónapos? Október, november, december, január, február, 5. felét. Aha, akkor egész a szeptembertük számol. Szeptember 6-át számolod. Hát szeptember 6-át számolom, mert akkor született meg. Értem. 7 hónapja előnyben van. 7 hónapot még bennék nyugodtan maradni. Ja. Nem baj, csak egészséges legyen, ne legyen semmi baj, a többi meg nem számít. Hát. Így van. Mosolyog, jókedvű, vidám. Így van. Azt mondod, szopizik is, kakil is, akkor semmi baja nincsen. Hát igen. Pisil is, minden csinál. Hát akkor azért. Láthatólag a levegő szárazban. Hát így van. És akkor az véget olyan neki. Hát jó. De azért jobb, hogy főhítem a doktornőt. Így van, és megkérdezted, és akkor legalább tudod. Még jó, hogy olyan normális, hogy elmondja, nem? Uh-huh. Nem kell leszaladni vele, meg nem könny a vajoknak ottan sorba állni, meg ki tudja, mikor milyen betegsége van némelyik babának, nem? Nagyon. Így van. Te mindent összepakoltál? Mi az a minden? Hát a hagymákat. Ja, hát amit te bírtam, azt főhoztam, a többit letakartam, jó, a nagy mi a csodát, a nagy hordót. Maradt még valamennyi ez a kanna. De hát most mit csinálja? Amit te bírtam, behoztam. Ha jó van, majd hónap is te bírod még inni. Hát, hogyha megfagy, hát úgyis már sokat elraktam, akkor maradom. Hát a kannát el lehet adni, ha keresik. Akkor jó. Jó, jó letakartam meg, hát jó, berakjunk az ajtót is, hogy ne fagyjon meg, hát ha nem fagy meg semmi. Most. Hát ki tudja, milyen hideg is lesz, nem? Hát de. Mit akartam mondani? Attila, mi nem megyek gyantárba dolgozni? Nem tudom. Nem mondtam mert én is neki. Miért, hogy mit újítottak fel, mennyi pénzük van, hány munkahelyek nyitnak. Valami nagy facilitáti befektetés volt meg, hogy csak magyarokat vesz fel a gyantár. Én is mondtam, amikor gyerekem egyik helyen elkezdődött, és aztán nem tetszik, aztán majd mész tovább, az kész. Hát nem. Uh-huh. Ha nem tetszik neki. Ő neki azt tetszik a te munkahelyedben, hogy a szombatok szabadok voltak, és akkor mennyi szabadságot volt, tavaszi szünet volt, téli szünet volt, nyári szünetet, és ő akarna csakor. Hát akkor mi, hogy szabad szabadság? Mert mi a csoda volt? Kirendezte volna öreg anyádat. Hát akkor így jövő jövőre. Hát de már előtte is abba hagyta. Hát akkor hagyta abba, amikor öreg anyád nagyon beteg lett. Előtte járt rendszeresen. És hány vizsgát tett le? Azt én nem tudom. Nem mondta még nekem. Na. Azért mondom, hogy... De akkor se tanár lett volna, ha az befejezi. Valami más, valamit kezdett el, nem tanárképzébe járt. Hanem? Valami mehatronikára, vagy mi az ördögre. Hát én nem tudom, nem értek hozzá. Én se sokat. Nem sokat értek semmihez sem. Hát jó van az én munkahelyem, de hát azért ilyen, hogy mennyit dolgozok még utána itthon, meg mennyi tervet írok, meg mennyi hülyeség van. Na, hát az ezt ő nem tudja. Meg hívogatnak a szülők, Facebookon írogatnak a bírtát. Mennyi idődelmény, meg mennyi mi a csodálmény, meg minden. Esőteni, megcsinálni, az nem abból a 45 perc, az amikor intenzíven tanítasz, de hát elnézőt előtte megírod, pláne, hogyha szerzetnek írom meg előtte, kiedzetőni, átolvasni. Hát azért. Ilyenben nincs tisztába. Ez a baj. Hát menj el a gyantárhoz. Hát most mondja, hogy milyen sok pénzt jutottak. Hú, mennyi pénzt kaptak. De ott mit csinálnak? Mit tudom én? Én múltkor mondtam, hogy menjen el a gyantárhoz, megbeszéltem, hogy majd elmén is beszélgetnek, és akkor majd megmondja, hogy mint ahova menjen, vagy hogy mint. Azóta szó, nem szólhatok a gyantárhoz semmit, mert fő van látva. Már? Hát már, hogy én mit akarok, hogy én azt akarom, hogy csak egy egyszerű munkás legyen. Én azt hiszem, hogy olyan tár van fűlátva, és nem, hogy hozzá virágot tenni. Ja, nem, az Attila van fűlátva. Hát nem egyszerű munkás, hogy ott is vannak fokozatok. Van üzemvezető is, van, aki csak gépen dolgozik. Hát igen. Hát Tamás is egyszerű munkás, és többet keres, mint én. Hát? Harcsa nagy bágyát. És azt sem nem mindenki hajthassa. Így van. És nem akkor... tudom hány tonnás nagy termő, nagy ízés. De ő nincs állandóra főbejelentve, vagy azt mondtad, hogy... Hát mind, hát feketén dolgozik. Hát így több a fizetése. Hát de akkor, hogy mindenki a nyugdíj alap? Hát sehogy. Ahogy menne. Ja. Hát majd kibáltóan elkezdünk valamit fizetni, aztán. Ja. Majd lehet, hogy bejelentik ebbe, de nem tudom. Mennyibe változik az. Azért be vannak jelentve a munkások, akkor csak minimálbérre van bejelentve, a kapilóba is mindenki. Hát ez az. És bőtékba kapja hozzá többetet. Uh-huh. Úgy csak én már van kibeszve, már én dolgoztam 130%-on 2 évig, és annak a 10-nak az átlagát nézik. Ja. Mert állami firmában lepapírozzák az összeset. A tanárok nem lepapírozzák. Holnap akkor majd, hogyha mi a csodali széggel lehet, hogy akkor elszadok, hogy veszek neki dalmát, jó? Na jó, van, de másra nem menni piacra? Na, mit tudom én, lehet, hogy megyek, lehet, hogy nem, fogalmam nincs, hogy hogy mint. Mert? Hát ő csak almai menni akarsz a 2 kilométernek a ródába, hogy elvődöm a tabártot, megveszi. Majd meglátom, milyen idő lesz. Így is úgy is mennék anyához, akkor már onnan nem messze van a piac. Mi a csodát akarok majd a ródába, kitaláltam, hogy miket veszek, majd mindjárt megmondom. Lázsni maromicát akarok venni, mert már nincsen, az a 40 dináros most. Akkor besvá... Milyen lázsni maromicát? Az, ami van benne 30 vagy 40 darab. Hát mi elbírom tenni a zsebembe, mikor megyek áldozni, akkor megbírom törülni benne a kezemet, tudod? Ja, nekem is jövő. Akarok venni törvény a szocívót, az a mint csoda is az? Lencse, ugye? Igen. Most fél kila 150 dinárba kerül, meg akarok venni szónak kiszenit. Nem tudom. Szónak kiszenit akarok venni, az meg 100 dinár, 99 dinár, 1 liter sósavat. Nem tudom, mennyi a biobótban most a lencse. Mi ott olcsóbb szokott lenni? Igen. Én ja. Máskor keresnéztem. Én lencsét akarok venni majd. Hiszem. Itt van mandálus. Hiszem. De milyen virágban van? Most vannak a kálák. Kálák? Igen, fennak az itt. Mi lesz? Valamit nem raktam vissza a raktárba, nem tudom, milyen virágot nem raktam vissza, majd mindjárt megnézem akkor. Főkelt a kicsi lány? Nem, de hallott kajálás közbe. Igen? Kis aranyos. Hát. Most egy eset, vagy mit csinálsz vele? Ki? A kicsi lányodat. Na, hát kérlek is igen. Ja. Aztán megint az órába megy a tej, akkor mi a felét csinálunk. Hát ez az. Akkor még rosszabbul lesz. Megint tisztogni fog még minden, nem? Majd kell venni ízét. Az olcsó boltból kell pelenka. Szóval majd humánát vennem, meg kell ilyen zöldet. Az most nincs lakciózva, az a 3 az 1-be. Micsoda? Ahogy hívják? Az a, az a zöld, az a kamillás, amit a Nórikának szoktam venni a szanetinek. Ja, az azt hiszem nincsen, nem láttam. Uh-huh. Majd megkönnyízni. A... Most nincs is újságom, mert az Attila nem hozott már újságokat, hogy milyen az új 7-es akció, ami van. Fogalmam nincs. A régiek azok még vasárnap járnak le, ami régi akciók vannak. Azok most vasárnap fognak lejárni. Ha főmentek, mert se is megnézed. Na jó, majd főmegyek. Aztán. Most meg nem. Hanyó. Majd meglátom reggel, milyen idő lesz, ezt akkor majd meglátom, jó? Jó. Na, köszönöm, akkor lehet, hogy máma már nem hívlak. Jó van, de én reggel, hogyha valami van, akkor majd, ha megyek, akkor szólok, jó? Jó van, na, szia! Szia, szia! Szia!